Kiroletik saio Antxeta irratian, astelenetan eta ostiraletan, hiruetatik lauetara. Arratsaldeon Euskal Irratietan Txeta Irratiko entzuleok. Ni Paola Askoz naiz eta nire alboan Jean-Pierre Arokaren edut. Arratsaldeon Jean-Pierre. Arratsaldeon Paola. Ba, aste tarteko albisteak aipatuko ditugu gaur, asteko Bidasoak Ademar Leonen kontra jokatu duen neurketa zarituko gara, 35 eta 33ko markagailuarekin galdu baitzuen bertan. Real Unionek beraldetik Mallorca jasoko du Errege Kopako bigarren kanporaketan. Honez gain, bi talde hauek eta Bertze Eskualdeko taldeek asteburuan izanen dituzten itzorduak ere aipatuko ditugu, eta bat artean Adur Amilibia izanen dugu gurekin, Irungo Krosaren inguruan mintzatzen izan ere, bai gande honetan goizean ospatuko da, Irungo Kros ezaguna. Ba, beraz, denbora gehiago galdu gabe, has dezagun gaurko saioa. Ba, Bidasoarekin hasiko gara gaur, izan ere talde irundarrak Abanca de Mar León bisitatu zuen asteazken gauean denboraldiko 11. Jardunaldia jokatzeko. Etxeko taldeak lehen abantailak lortu zituen eta poliki-poliki errenta hori zabaltzen joan zen lehen zati guztian zehar. Atxeden alditik bueltan, talde irundarra markagailua iraultzeko asmoarekin kantxaratu zen, baina ezin izan zuen abantaila hori deuseztatu, eta azkenean 35 eta 33koarekin partida galdu egin zuen. Lehen orduerdian defentsan lan ona egin arren, batez ere medikatean egindako geldiketekin, zenbait akats egin zituen Bidasoak erasoan eta hori aprobetxatuta Ademar Leonek lehen abantailak lortu zituen markagailuan. Hala ere, Jakobo Kuetararen mutilek hurbiletik jarraitu zieten etxekoei 15. Minutura arte. Hortik aintzinera Leongoek errenta handitzen joan ziren eta 6-1 partzial bati esker 18 eta 11ko emaitzarekin iritsi ziren atxedenaldira. Bigarren zatian markagailu hau iraultzeko asmoarekin kantxaratu zen talde bisitaria eta horretarako egindako lana fruituak ematen hasi zen. 7 goleko errenta hori pixkanaka gutxitzen joan zen Bidasoa soilik 3-2 goleko aldera murriztuta. Neurketaren azken 5 minutuetan garaipena posible zela sinetsita lanean jarraitu zuen talde irundarrak, baina ezin izan zuen bigoleko errenta hori guztiz deuseztatu. Azkenean 60 minutuak pasatuta, aipatu dugun bezala Bidasoak 35 eta 33ko markagailuarekin galdu zuen Ademar Leon taldearen kontra. Ba, uste genuen aurreko larunbateko garaipen zabalaren ondotik taldeak berriz ere indarra hartua zuela, baina ezin izan du azken partida hau irabazi. Ba, zuk zein uste duzu izan dela honen akatsa edo arazoa, Jean-Pierre? Ba, arazoak ditu kanpoan, arretalekotik urrun bai. Zen denean, ba, etxetik kanpo arazoa ditu Bidasoak, hori argi garbi azaltzen zaigu, Beridorren arazoak izan zituen, Logroñon oso gaizki eritu ziren, uste genuen istripu bat izango zela, baina gero Malagan ere bai, Kopako bai. Neurketan ere bai, eta Leonen arazoak izan zituen, bigarren zatian hobeto jokatu zuen, egia esan, baina 8 minutu golari sartu gabe. Hori da. Izan zen, eta gero berrez ere papera galdu egin zituen azkeneko 5 minutuetan, eta 13-10 sartu ziren 25. Minutura, baina hor, beste bi gol sartu zituen, 15-13, Jakobok moztu egin zuen, abiadura hori, baina okerrago ateratu zen. Bai. Eta partzel horrekin, 18-11 iritsi ziren lehen ordu erdira. Zertatu zen hor, ba, gero, apurka, baina bigarren zatean hori gainditzea, ezan, erraza ezan, alata guztiz ere, bere jokoa ba asmatu zuten, hobeto jokatzen, Azkue sartu egin zen taldean, Gorka ere bai, eta Jakubek ba bere lana ondo bete zuen. Bien artean, Jakuben artean eta Mediren artean, bai. 14 baloi gelditu zituzten. 14 baloiekin garaipen askuratu behar zuen. Bai. Leonen edo Sebastopolen. Eta hortik aurrera ba, ez duten asmatu azken minutuetan, eta berriz ere ba, Ademar bedere abiadura, transizioetan oso indartsua dira, eta lehengoan Debidas Birbauskas, lehen lerroko jokalaria bere eguna izan zuen ere, eta hortik aurrera Kastorren agindupean taldeak bere indarra erakutsi egin zuen, garaipena eskuratu egin zuen, dakillo, eta buelta eta txera eta biharko neurketa prestatzen, eta ez dago besterik. Jokalariek hausnartu dute, bideoa ikusi dute, eta Jakobok ere hausnartu duze ertatu den, eta badaki. Eta orduan, taldea kanpoan orekatuagoa bihar du, ezin da ba 8 minutu golari sartu gabe edo beste 8 minutu azken minutuetan joko zikin bat egin ezin da hori. Orekatu behar da joko hori eta hori da kontua azken finean. Eta ademar ba bere lekuan bisak talde desorekatua da baino indartsua dira biadura handiakin eta adakite nahasten jokoa da. Bueno, bere garaipena azkenean xuxena izan zela, zeba erregulartasun gehiago izan zutelako eta azkenean bidazoa gultatu zen porrot batekin eta ja prestatzen biharko nago neurketa. Hori da. Ba, neurketaren ondotik Gorka Nieto jokalareak hitz egin zuen eta berak balorazio hau egin zuen neurketaren inguruan. Bai, ez da nahiko esan. Ba, hori, lehenengo zatian Ez gea konzentrauta egon, bueno, nik uste konzentrauta egon gehala, baina pixka bat utzi dugu markagailoa juten, eta zin izan dugu ba, bigarren zatian desberdintasun hori txikitu. Bai, gainera, demarrek korrika asko egiten du, eta zaila da, ba, hainbeste akatz eginda lehenengo zatian, ba, diferentzia ez izatea osan dira. Orduan, bigarren zatian txikitu ditugu akatz horiek, baina ez da nahikoa izan. Ze hausnarketa xuxena eta minutu erdi batean, egin duena Gorka Nieto, xuxena zehaztasun guztiekin eta berai, bera ezazu badakiten ongi zehertatu den. Jokalariak bera. Bai, noski. Kanpokoek isiltasunean egon beharko dugu. Zaten, beraiek badakiten. Bai. Eta nola konpondu ere, bai, nire ustez, Bai. Ba, hori da entzun duzuen moduan eta aipatu duen moduan, akatsak onartuta ez, edo gaizki egindakoa onartuta, larun bat honetan bertzen neurketak garrantzitsu bati egin beharko dio aurre Bidasoak. Hain zuzen ere, Granollers taldearen kontra arituko dira bihar Artalekun arratsaldeko 6:00. Ba, ezakit momentu honean heldu zaion partidu hau Bidasoari, zaila izango baita, baina bueno, ba, horrela egokitu da eta horri aurre egin beharko diote, ez? Hala ere, bueno, ba, momentu Artalekun etxean talde sendo bat ikusi dugu, eta espero ezagun horrela ez kantxaratzea bihar ere. Bai, Artalekun bere indarra erakutsi du Bidasoak, ezta Paula? Ikusi ditugu neurketa, anaitaren aurka norgeiagoka oso nagin zuten, bete zuten, lehenguan ere basin finen norkare, bai. Bueno, orain egia esan, Granollers bertan dagoela. Bai. Baina talde honek ere Fuxi Berlin arazoetan jarri du Berlinen, eta esan, eta Guasantas gainditu zuela ongi. Orduan nahi dut esan, Granollers bai jokalari handia dituela, aipatu du Jakobo ere, Paul Valera, Rangel Bidasoan egondakoa, Esteban Salinas, eta beste jokalariek, defentsalanetan Orio, lain zuzen ere, da, ba, oso talde orekatua da, oso jokalari hona ditu, indarrean bete-betean direla, eta bere oberena erakutsiko dutela, eta motivazioa, baino Granollersek azkeneko boladan ez du irabazi Irunen. Esaten dut zenbaki eta estatistika puskatzeko direla. Hori aipatzen dute, baina, bueno, kasu honetan Bidasoak ere ze motivazio gehiago beharko du. Bai, bazak. Granollersen aurka. Eguna berezia, bai, talde handi bat aurrean, bai. Eta nik uste dut talde horretatik, ba, dena presten dela. Historiari begiratzen balin badugu, orduan Kakaolat Granollers izan zen lehen taldea Artalekura iritsi zena. Bai. Eta 87 1987an izan zen, orduan Mateo Garralda jokatzen zuen talde honetan eta bueno, historian zehar talde oso ezaguna da Irunen, Urantzutik eta Artalekutikan hainitz pasatua eta gaur egun jokalari on batzokien. Eta Europan ondo ari da, eta baina aurrean izango dut Bidasoa handi bat ere. Bai, Tokatik, ba, bere burua irauli dutelako, eta badakite Granollers gainditu behartu delako, eta helburu nagusia dituztelako asoba liga ondan. Da, hori bere buruan sartua dute, eta barneratua dute. Bai. Nik pentsatzen dut, zaleen laguntzarekin berriz ere ikusiko dugula, ba, norgeiagoka handi bat Artalekun giro zoragarriarekin, eta gero beste kontua desango da. Hauteskundeak. Bai, hori da. Bueno, deialdia deialdia hortxe bertan dago. Jakin dugu Gurutzagin Agalde aurkezten bai, dela, aurkeztu zuen bere burua hautagai joan den astelenean bai. Fikoan eta alde horretatik ez dago nobedarik. Ba ikusi genituen zerrendan agintari berri batzuek, beste batzuk ateratu direna, beste batzuek beste taldeetan geldituko direra bere lana betetzen eta laguntzen, talde horretatik hiruterritan da deialdia, lehen bai. Deialdia, bigarrena lauak laurden gutxitan. Horria. Eta nosatuko da Maina eta beste natekuak eta dela prest dago alde horretatik. Mm-hmm. Beste hautagaiak bat eskatua zuela bere papera. Bai. Baina bertan behera utzi dura. Mm-hmm. Esan du ez, jano, gurutz aurkezten da, ni, baina beste hautagai bat edo bi hortxe paperak eskatu dituztela. Ez dakigu bertan aurkeztuko diren, edo bai. Ez. Mm-hmm. Ez daki, hori ez dakigu. Hori bueno, galdetua dituztela gauzak, bai, eta mm-hmm. eskuratu dituztela paperak eta baita ere. Eta, bueno, aski ezagunak, baina, bueno, bai. Ikusiko dugu bihar zer. Hori da. Hori alde batetik, mm-hmm. hautezkundu kontuak izango direla eta. Bai. Eta gero beste aldetik, kirol kontua. Bai, neurketa. Neurketa erraina zen aurka. Hori da. Ba, gaur goizean, Jakobo Kuetararekin izan gara, neurketa honen atarikoan, baita Borja Burgeterekin ere, eta bigarren entrenatzaileak aurre ikuspen hau, egin digu. Partidu gorra, seguro, gainera behaieko sos ondo jolasten ari dire. Garrantzitsu ere bai, batez ere Asobal Kopako klasifikazio hori lortzeko, baina, bueno, sare sozialetan ikusten ari naiz, ba, finala, bueno, finala ez da, indikan gelditzen da, denboraldi pilo bat, bakarrik, bueno, lehen gurtian gu adibidez, azkeneko tramo horietan partidu asko galdu genitun, azkenean, ba, denboraldi asko alditzen da, baino bai, gai, partidu garrantzitsua. Beraz, espero dugu, ba, arteleku bete bat, eta guri asko animatzea, eta gero ikusiko gu, ez, gainean, behaiek, ba, oso ondo jolasten ari dire, maila handian, gainera, berein, atezaina, Rangel hemen jolastuzuna oso ondo gelditzen ari da, orduan, ba, partidu borobil bat egin barko dugu irabazteko. Gure defentsa, azken egunetan ez gira aritzen oso ondo defentsan, orduan, ba, gure maila hori lortzia, ez, etxian egia da oso ondo gabiltzala, txetik kanpo esan ondo, baina azken finean ba, gure defentsa hori lortzen badugu, gero erreixago izango dena. Ba, hori da, entzun duzu Burgetek egindako aurreikuspena, eta hori da, oroitu, ba, Bidasoak bihar jasoko duela etxean Granollers, Plenitud Asobal ligako 12. Jardunaldia jokatzeko. Bai. Kirol kolektibo guztietan bezala, bai. Azkenean esia hor prestatu errata defentsa lana dira, eraso hon bat izateko. Bai. Hori, eta bai. Borkabete Burgetek esaten du, eta entramatzaile guztiak hori esaten dute. Mm-hmm. Bai, hori izanen dela gakoa bihar ere, eta bueno, ba bihar eta bertze partiduetan ere izaten aldela, ez gakoa hori. Bai, horrela. Ba, hori da, ikusiko dugu, ze berri ekarriko dizkigun astelenean Bidasoak, gogoratu arratsaldeko 6etan, izanen dela partidua intzinetik. Ba, agian hauteskundeak, ez, edo, bueno, ba, zuzendaritza aldaketa edo, ez, baina, bueno, ba, horren inguruan ere berriak. Hori komplikatu, hori komplikatua izaten da. Hautagai bertan azaltzea, pentsatzen, baina aurretik... Bai, bai. Aurretik zeo zer aurkeztea... Noski, bai. Iristen balin bada, eta boskak eskuratzen balin badetu, baina aurretik isiltasun osoan iritsi balin bazara, ezer esanez, bai, zerren da, hori bitxia izaten da. Izango bai, litake bitxia, ez? Bai, bai, jendeak ere ba, ezagutu beharko ditu. Sasian bezala bizitzea izango litake, ez da? Bai, bai, bai. Orduan hori, dakitu ondo bai. Ulertuko zen. Ja, bai, hala da. Bueno, ba, hori dena... Horrela da, ez dakit denbora aldekatako gerrela diren, edo ez, baina, bueno, bai. Badakiko orain bertan Gurutzagin Agalde, bere burua aurkeztu egin zuela eta hautagai dela, eta bihar iruterritan dela deialdia, lehen deialdia izango da bigarrena, lauak larden gutxitan. Hortik aurrera, ba, jakingo dugu ze hartatzen den. Hori da, eta horren berri, ba, noski, astelenean emanen dugu. Hoxe. Eta bitartean, ba, bueno, ba, Bidasoaz gozatu, ez? Bidasoaz gozatu, jokoaz jokozatu, Granollersez gozatu, eta garaipena Bidasoak eskuratzen bali madu, hobeto. Bai, hobeto, noski baietz. Baina, bueno, ulertu biharko litake ere bai. Porrota bat, nahi duzain Granollersez talde handi bat duela, eta hori bai. Argita garri dago. Bai, hori da. Ba, Real Unionek bere aldetik pasaden asteazkenean ere ezagutu zuen zein izanen den Errege Kopako bigarren kanporaketako bere aurkaria. Kanporaketa honen zozketa ospatu zen asteazken arratsaldean eta hain zuzen ere Mallorca taldearen kontraritzea egokitu zaio talde irundarrari. Partidua Stadium Galen ospatuko da eta dagoeneko atzo jakitara eman zuten zein ordutegi izanen duen partidu honek, hain zuzen ere, abenduaren 20an jokatuko da asteartearekin gaueko 9etan. Lehen aldia izanen da Mallorca eta Real Union parez pare daudela eta beraz, ba, bertze arratsalde berezi bat bizituko dugu Stadium Galen, ez da, Jean-Pierre? Berriz, Mallorca taldea, lehen mailako taldea, Javier Aguirre. Javier Aguirre, Osasunako entrenatzaile hoia. Mexikarra, euskalduna. Baina mexikarra eta Iruñan ondo ezaguna. Eskarmentuko entrenatzailea da eta Mallorca lehen mailako taldea. Beti izan ditu jokalari trebeak eta onak. Azken jokalari bat, Take Kubo. Errealako jokalaria eta Guantxe bertan mundialan egongo dira. Eta bero, Mallorca bere maila erakutsiko du, noski baietz. Eta nik ez dakit, hau de Kadizen aurka gertatu zen, ez dakizu azkenean lehen mailako talde bat esaten zute izango duzula eta espero duzu goi mailakoak izatea. Atletico Madrid hain zuzen ere Arenteiroren aurka jokatuko du, o Carvalhinhoen. Bai, bueno, bai. Ba, agian Atletico Madrid nahi lukete irundarra gintariek, edo ez dakizu. Bueno, bera bagunak izango dituzte Mallorcaren aurrean, badak idugu data ja, 20an izango da. Orduan Santo Tomas egunean ez dugu futbolarik izango. Ez, hori da. Eta gaueko, esaten dut gaueko, bederatzietan, aski berandu. Bai, berandu izanen da. Egun hortan negua sartuko da geure inguruan, Olentzeroa inguruan bertan egongo da ere. Bai, hori da. Lentzeroa lesakatik gator, Hori da, handik, lesakarra zen. Uste dut, ba, uste dut, ja, tenore horretan lesakatik irteera, ja. Seguro, bai, zaku hartu eta hor bidean egonen da, ez? Kontua, eta orduan, Lentzeroarekin batera, eta giro guzti horrekin batera, pentsatu dut Estadion Galen, ba, Mallorca hartzeko, ba, espiritu berena ezango dugula. Baina, bueno, anata guztiz ere, hori beste kontua da, aitor zuelaikak esan du, kopa beste kontua dela. Hori da. Eta abendura arte ez, bertze helburu batzuk eta bertze erronka batzuk izan dituzte. Bat, eta liga, noski bai, ez azken postu hori nahi dute hortik lehen bailen ateratu, eta aste urunetan dute erronka nagusia, ja amabitan. Izango da, interziki taldearen hori beste kontu bat izango da eta bere keskak zituen Aitor Zulaikak ere bai. Keskak ditu ere taldeak ba entrenatzeko orduan. Bai. Hortxe bertan. Belar artifiziala kokatua bai ona zen, baino kautxua gehiago jarri behar zaio. Bai, hori da. Arazoak ere hortxe bertan direla eta hori aipatu behar da eta uste dut bideratua dela afera. Baino, bakizu udal etxe guztietako, ez irungo, guztietako kontuak beste ritmoetan hori da. Jotzen dutela. Orduan, mazaigon gora. Hori alde batetik. Bai. Eta gero, jakinarazi digu, irazustak ere, arazoa dituela, kolpatu zera lengoan, eta, egia esan beste jokalari batzuk rekuperatuko ditula, Kijera, Rivero, Alano Jarzun, hori manik uste dut beste alde batetik oso garrantzitsua dela taldearentzat eta Intercityri buruz, diruakin eraikitako taldea dela. Baina diruarekin bakarrik ez da eraikitzen talde bat, ez? Ez. Eta bar, ikusiko dugu alde horretatik zertatzen den, baina beti bezala bere mezu garbia helarazi du Aitor Zulaikak goizen. Hori da. Aurretik, Igor Emery entzungo dugu, Errege Kopako kanporaketa horren inguruan egin zuen bertan Madriden egon zen, bai, hori da. La Rozasen izan zen bertan zozketa ikusten, eta handik, mintzatu zen, behin zozketa bukatuta, eta entzungo dugu berak errandakoa zozketa honen inguruan, edo egokitu zaien talde honen inguruan. Mallorca azkenean eta pozik. Mallorcak 2002-2003 denboraldian kopa irazizun eta guk lau kopa irazitugu. Gure asmoa, abenduan, beste egunean Kadizen aurka erakutsi genuna, berriz erakustea. Eta batez ere, hemendik gaur hasita eta abenduaren 20, 21 edo 22 arte, taldeari lagundu, bere mailarik onena lortzen, ze beste egunean erakutsi zuen, zaletuekin batera oso indartsua dela taldea, eta edozer gauza lortzeko gai dela. Eta Mallorcaren aurka egun polita biziko dugu, seguru, Gabonetako oparia lehenagotik iritsi zaigu, eta hortaz gozatu. Nire aldetik, aupa union. Ba hori da, aupa union. Aupa union, bai. Horroitarazi du, bai, Mallorca kopa bat eskuratu egin zula, baina Ramonek lau. Hori da. Eta bere atxona zenak bai. Eskuratu zuen Ramonek bai. Kopak, orduan, ba, orduan bihotz hori ateratu zaio, emozio hori, ateratu zaio. Bai, ba, noski baietz, bai, Aupa Union eta Madrid lehen, eta lagu, noski baietz. Hori beste kontuat izango da, bai. Garrantzitsuena, igandean izango da amabitan interzitiren, hori da, eta hori bera aipatu digu Aitor Zulaigak, ez? Beraien helburu nagusiak ligan daudela, eta orain abendura bitarte, ba, kopa, ez? Errege kopalde batera utziko dutela, eta bertan ligan zentratu beharko direla. Eta hori da, aipatu duzuen bezala, ba, igande honetan izanen dute hori egiteko aukera, eta ligako helburuak, ez? Eskuratzen jarraitzeko helburua. Eta hain zuzen ere, ba, Intercityren kontra arituko da talde irundarra Alicanten, igandean eguerdiko 12etan. Ba, hori da, berarekin egon gara gaur goizean, Aitor Zulaikarekin, eta berak honako aurreikuspena egin digu. Eta Intercityren aurkako partioaren inguruaren aurretik hitz egiten hasi aurretik, Euskaraldiarekin bat gaur estan gara, ezta? Euskaraldiarekin txapa barruan dago, baina txaparik onena hitz egitea da. Sorioneku gu euskara indezberdinak eta inaberatzak izatearen eta kinu bat Euskaraldiari. Ondoren Intercity igandean 12etan. Bai, indar berrituta bagoaz, ba, aurreko asteko garaipena, Kadizen aurkako garaipena garrantzitsua izan delako, baina partidua 12etan hasten denean, 11-11aren kontra, eta talde handi bat aurrean. Baldintza ekonomiko oso interesanteekin egindako talde bat, bigarren mailatik fitxatutako jokalari pila bat, eta talde handi baten aurka. Uste dut beraiek ere jokuari dagokionean zalantza batzuk badituzte. Besteak beste diot, azkenengo asteetan marrazki desberdinekin jolasten adirelako, baina inderba erretuta dihoan talde bat, beraiek ere kopar irabazi zuten, Zirbonenen aurka Naparroan, eta beraiek ikuste dut ondo torri zaiela, beraz, ba, ligan hain momentu ez honean daudenen arteko partidu bat espero dugu, eta espero indarberritze horrek lagunduko digula. Ba bueno, beti bezala ez da, daude ba, batzuk aurreko igandeko konbokatoria kontutan hartuta norbaitzuk galduko ditugu, espero norbait irabaztea, norbait, eta baina bueno, eguneroko ogia da hau guregan, eta orain aipatu dudala eguneroko ogia, nik uste dut denok, eta denok esaten dudanean, denok da kluba, zaletuak, gu noski, zuek, guretzako eguneroko ogia liga da. Hori jakin behar dugu, eguneroko ogia liga dela, hor zentratu behar dugu. Buru belarri eta atzo jokalari izanien moduan, kopa, noizek eta baina harrapatzen duzun mozkorraldi eta horretako bada. Baina gure eguneroko ogia liga da, eta hor buru belarri sartu behar dugu denok. Kluba, zaletuak, gu noski, zuek denok buru belarri sartu behar dugu. Ba hori da, buru belarri jokatuko dute eta prestatuko dute, ez? Edo prestatu dute ja dagoeneko igandeko partidua. Ai, eta bertan, ba hori da. Beraien helburuak lortu beharko dituzte, garaipena eskuratu. Eske bere jarrera berezia du Aitor Zulaikak ere, eta hor dugu. Esaten du bizitza ematen dela ligak bai, taldeari bizitza, aipatu du, bizitza ematen dela noski bai, babarruna guztiak hor jokoan dituzte, Reunioko jokalariek eta Reunion taldeak. Beste bidaia luze bat. Bai. Eta pentsatzen ahal genuke Alicanteren entrenatuko zutela, ez... Valencia. Valencia izango da eta Paternan. Bai. Eta han bertan Valentziako instalakuntzetan, ba han bertan entrenatuko dute Reunioko jokalariak eta jarraituko dute bidean eta Alicanteen hori bai, Alicanteen jokatuko dute. Ez Rico Pérez Herculeseko futbol zelaian, ez beste futbol zelai batean Intercityren aroka. Hori da kontua eta hortik aurrera ba beste kontuak izango ditugu ere eta ona duena 12tan jokatzea buelta lehenago iritsiko zara. Berandu ere, arratxean berandu ez. Berandu, aski berandu, baino ez da arratxateko 8etan ateratu handik, eta goizeko 7etan iristea astelen batean. Astelen guztia galtzen duzu, errekuperatu behar duzu, eta ez da beste. Hori da, bederen euren etxetan lo egin dute ez, eta ja astelena. Berandu xamar, iritsiko da, baino arata guztiz ere. Baina, bueno, ez da autobusean. Ez da beste kondua, etxeko goxotasuna eskertzen da. Ba hori da, oroitu igandean izanen dela Real Union eta Intercityren aurkako partidua Alicanten eta eguerdiko 12etan aipatu dugun bezala. Asteburu honetan bertze hitzordu bat izanen dugu urterokoa gainera izan ere Bidasoa Atletiko taldeak igande honetan ospatuko du Irungo krosa Txingudi ikastolako eremuetan. Goizeko 10etan hasiko da krosa eta hortik aintzinera maila desberdinatakoek urteroko ibilbidea osatuko dute. Honen inguruan gehiago jakiteko Adur Amilibia dugu telefonoaren bertze aldean. Kaixo Adur. Kaixo honan. Zer moduz? Ongi, ja dena prest, iganderako, eta guekin egia. Bai, bueno, urteroko krosa dela aipatuz, baina bueno, azkeneko urteetan pandemia dela eta ez, uste dut ez duzuela egin, ez? Bi urtez egin gabe egon zaretela. Ba, hori da, azkeneko urte uste dut 2019 izan zela, justo pandemia zitzea hasi baina aurretikan, eta geroztik ba ez du ospatu. Eta, bueno, aurten aukera ikusi dugu, eta, bueno, federazien hitz egin genuen, eta aurrera, horrela man genuen proposamena, eta, bueno, igande honetan ospatuko gu berriz, eta pozik li esan. Aipatzen dute, eta esaten dute, horroitaraztea bizitzea izaten dela, baina, krosonen historia, potoloa da. Gaur beste era batean gara eta beste egoera batean gara eta dena ezberdina da. Aldatu zen, data batzuek aldatu zira, nuen Donostiko nazioarteko krosa ere azaroan da. Ez dakit ondo kokatua den federazio aldetik hori, ez dakit ondo ulertua den, hori zuzendu beharko da, ez da? Ba, bueno, zuk esan duzu, bezala, ba, bueno, gure krosa 50 urte baino gehiago ditu, aurten 52garrena da, eta bai, bueno, hasierako krosa zen, federazioko egutegian, eta bueno, ez zuk esan duzu moduan, ba, bueno, gauzak aldatu dira, eta federaziotikan, ba, egutekiko aldaketak edo etorri ziren, eta gure krosa, ba, hasierako fragari galduzun, eta, bueno, orain erdian dago. Horan, bueno, egia esan aurten, bueno, inskrizioletikan gure krosa pixkat baso egon da, irurogoi lagun ditugu federatuak, eta bueno, baliteke, edo itzegin ditegon gara beste klubekin, eta bueno, diruion ez, ba, egutegia, ba, oso kargatuta dago, eta bueno, ba, saleta batzutan, ba, txegen hartzen dute, eta batzutan, bazureko gertatzen da, hauzan, gurian gertatzen dela dirudi, eta bueno, jende asko eta torreko, ba, batxegen hartzeko. Gainera, azkenean, bai, horkatu balo, bai, azkenean, bai, azkenean, bueno, ez daki, baina hiru aste egon dira jarraian kroseko lehiaketekin, eta, bueno, pues, guria badiru didela, ba, atxen hartzeko, ba, aproposena, bueno. Bueno, bai, alde horretatik, ba, agian ez dasmatu ez datarekin, baina, bueno, ba, inoiz ezakizu eta bueno, horrelakoak gertatzen dira. Hala ere, ez dakit oraindik aukera baden izena emateko edo egunean bertan edo egin daiteken? Bueno, federazioetikan, osea, aleta federatua baden bazara, ez. Ja, beraiek izena eman dute eta bueno, kopura itxia da. Bai. Gero ia san, segia da, gero eskolako, oza, eskola horrentzako krosa dagoela, eskola kirolaren inguruko ba, bueno, mundu horretan, eta hortxe ba, jendeak posera apuntatu gaur, bihar, edo egunean bertan jun, bere dortxalagin, eta aparta hartu. Oda, bueno, eguralia ikusten behiatzen gaude, hobetzen duen pixka, ba horrak ere, eskolarrak ere partatzeko, eta espero dugu, ba, eti dezala, ba, kopuro polita izatea. Bai, hori ere, ba, bertze ez, handikap bat, edo izan daiteke eguraldia, ba, iragarri dutenez, ez du eguraldi ona eginen ez, bueno, euria eginen du, eta horrek ere, bueno, ba, ez da izanen sobera zuen aldeko ez? Ez, bueno, begia esan, bueno, historikoki, hemengo krosak, ba, beti, bueno, lokatzen artean, edo euri eta baizaren artean egin dela, baina, bueno, Juan Pérez Antzun bezala, ba, gauzak elatu dira, eta zendea, ba, pixka dira, egorela, pixka gehiago behatzen du, eta, bueno, aurren kasuan, ba, txikia dira, batzutan, ba, bas, bueno, batzutan, batzera, batzatzen dute erabakia, baina, bueno, a ver, espero dugu ezet. Bueno, ibibidea hor, ja, arazo batzuek izan dituzue, azkeneko urtea guetan hori ez da ukitu, eta gero beti arazoak izan dira, noski bai, baina hori dena konpondua dago, eta dena bere lekuan dago, ez, iganderako, dena prest, epatu dugun bezala. Bai, egia da, bai, bueno, ibibidea, zu esan zu bezala, ba, iru urte ikutu gabe, ba, ibibidea gaizkizegon, ezin zen hor korritarik egin, eta bueno, klubak buk dizuen esfortzu egin dugu, ba, hori zuzentzeko eta bueno, ibilbidea ondo egoteko eta proposa izateko. Horrantzukun dago eta bolitza. Zuek moldatu bai. Duzu ez, da? Ez zuek klubak erran nahi dut, ez? Zuen alde bai, bai, bai. Zue hori. Bai, bueno, hor beste kontu batzu daude, baina klubeko esfortzu izan da, bai, guztiz. Da, bueno, hor, gura posti izan da, bakursare berreskuratzeko, zatik ezen unlai, arrazi horregatikan galtzea, eta, bueno, erabek izen klubetikan, ba, bueno, esportzu ekonomiko bat egitea eta ibilbidea txukuntza bai. Zer dutan hasiko da? Goizeko amarretan hasiko da. Beti bezala, eta gero, bueno, posongo dira lastereketak ospatzen, eta azkenekoak izango da Benjaminak. Leku zora garbia da, hola, bai. Benetan, esaten dut, jaizubiak egin guru hori, bai, eta ikastola egin guru hori, zora garbia, eremu berezi bat, eta zora garbia. Espero dut hori dena zuzentzea, datorren urterako edo ez da, bi urtera, dena ondo zuzentzea, eta federazioak ere hartu dezala kontutan, cross honen historia, eta atzetik zerragoen, eta hortik aurrera ba erabakiak ni badakit pentsatzen dut berakit hor beti plazaratzen direnean gauza horiek eta mainen gainean jartzen direnean beste gauza batzuk ere eskuratzen direla askotan truke bezala izaten da baina bueno ez da antzi behar hasiera batean irungo krosa zela ba lehen krosa denboraldiko lehen krosa irunen eta hori ba hori da azpimarratzekoa zen. Garai batean zirkuito bat, gero beste ibilbide bat, ikastolako inguru horretan, baina beti arrakasta handiko krosa izan dela, eta hori mantendu behar da. Bai. Eia esan, zolako, bueno, zakitze partizipa izan gogon azkenean, baina eia esan, ba, gu krosa, Gipuzkoako krosa da, Euskadiko krosa ere, Euskadiko mailan, eta nik uste dut, ba, oraintxe bertan krosak dauden moduan, federazioak, ba, zaindu behar ditu, eta gu, kluben guztien artean ere zaindu behar ditugu, eta, bueno, gauzak aztertu, eta ulertu zeratik gertatzen diren gauza batzuk, eta konpontzen saiatu behintzat. Ja, datorren astean, edo, mendik, emagusten gure, deituko digu Goikoetxea jaunari. Deituko diozu. Bai. Eske gauza hauek oso, a ber, gauza hauek, hainbeste urte ospatuz eta ondo ospatuz, berehala bertan behera gaitzen aldira, eta gero, berreskuratzeko hori komplikatu izaten da. Bai, hori diaria. Hori diaria da, baina, oza, nik nire ikuspuntutik gara, ba, krosa, ba, iasan da, urtero, ba, leku batzutan, kistan regazta dute, baina, gumen artean ibentzat ikusi dut, ba, bera pixka di joala, torban, da, denen lana, ba, hori, ulertu zeratatzen, eta, bian, pues, aldatu edo, edo gauza pixka taldatu edo horregatik, federazioak bera dinamizatu behar du hori. Hori da. Klubak horretarako dira, noski baietz eta beste gauza batzuetarako ere bai, baina lata guztiz ere bere ardura hartu behar du federazio. Hori iritzia da, ez da informazioa, iritzia da. Bere ardura hartu behar duela, gu badakigu federazioak arazoa dituztela eta egitura mantendu behar dutela eta gero azpiegiturak ez da erresa hori dena mantentzea eta komplikatua izaten dela eta Irunen ere horrekin ere beste eztabaida dago eta beste kontuak hortxe inguruan, baina hori eta guztiz ere krosa hau mantendu behar da eta ahalegin guztiak egin behar dira hori bere lekuan jartzeko nire ustez hori garrantzitsua da eta ibilbide zoragarri horrekin, inguruko zoragarri horrekin, ba bueno. Agri gandean azkenean ba gaztetxoak ere eta bere maila erakusten duten eta bueno, ba goizeak kroseko goizea den eta euria eta haizea balima da, haizea azkenean krosa hori da, Hori. Hemengo krosa hori da. Takillo. Krosa beti dira hori, el zikindo barda. Hemengo krosetan zikindo bat da. Eda zoiago krosa izango. Nola izaten da la kartujako krosa edo hautsa. Hautsa ba. Edo benta baino zen ikusi izan dut nik hautsa initz. Ba, nik umek izan ditut eskolan entrenatzen, eta batzuk juntzitan aurten orko krosara. Orbeko krosetara, eta esan zidaten. Ez un sekarral, ose. Ez dago putzikan, ez dago errikan, hori dena da. Dena da, lehor-lehorra. Lehor-lehorra, ez da sun behar da. Ez da sun behar da pixkat. Bai, freskosasun hori edukitzeko eta espiritua ere freskatzeko askotan. Bai, hori da. Bueno, Juan Berro. Manimo. Ba, ederki hori da. Bueno, asko, bai, eta, bueno, itse ingo dugu horrengo astean bestela. Ederki, ba, mila esker Adur Ramelibea gurekin izateagatik eta zorte honea zer moduz doan krosaren goiz hori ez, igandea, eta, bueno, ba, egonen gara berriz ere zurekin. Venga, osondo, mila esker. Bertze aldetik, Santiago Tarrak klubak pasadeen asteburuan taldekako bigarren postua eskuratu zuen paben ospatu zen Euskadiko txapelketan. 22 domina eskuratu zituzten guztira klubeko 24 piraguistek. Seni horretan, urrezko domina eskuratu zuten Mikel Altunak Eki Diazek eta Xier Rodriguezek osatutako patrullak kabatean, eta Telmo Otegik Javier Arruabarrenak eta Aitor Iriondok osatutako patrullak C batean. Eta Clara Olazabalek berriz, zebat seni horrean zilarrezko domina eskuratu zuen. Honen ondotik asteburu honetan, bihar, hain zuzen ere, Euskadiko Kopako azken jardunaldia jokatuko dute Santiago Tarrakeko piraguistek Ortezen eta honekin ba 2022ko denboraldiari bukaera emanen diote. Beraz, hemendik ba zorte on. Ba, hortziralero bezala eskualdeko bertze taldeen itzorduak ere aipatuko ditugu. Asteko futbolean alde batetik emakumeen Orezko regional mailan Marinok kanpoan jokatuko du asteburu honetan. Hain zuzen ere Oreretara joan beharko du talde irundarrak Turinen kontra jokatzeko. Neurketa igandean izanen da guardiko 12 terdietan. Beti Gazte berriz bi jardunaldi kanpoan jokatu ondotik asteburu honetan Mastegin arituko da. Oraingoan Urola taldea jasoko dute Lesakarrek etxean bihar arratsaldeko 4 terdietan. Gizonezkoen Orezko regional mailan Beti Gaztek ere etxean jokatuko du 11. jardunaldi hau, hauek Aretxabaletaren kontra arituko dira igandean arratsaldeko 4 terdietan baita ere. Emakumeen gorengo mailan berriz Hondarribia Oiartzunen kontra jokatuko du asteburu honetan Hondartzan bihar arratsaldeko 6etan eta Dunboa Eguzkia eta B elkarren kontra arituko dira San Jose Obreron igandean arratsaldeko 7 terdietan. Gizonezkoen gorengo mailan Real Union Galeko Anexora bueltatuko da asteburuan, bi jardunaldi jarraian kanpoan jokatu ondotik hauek ere talde irundarrak Hernani jasoko du etxean bihar arratsaldeko 6etan. Hondarribiak berriz Roteta bisitatuko du Herreran bihar ere arratsaldeko 8 terdietan. Gizonezkoen erregional mailan gure txokoak Alierruren kontra jokatuko du neurketa plazetan bihar arratsaldeko 6etan. Landetxa eta Behobi elkarren kontra arituko dira Ugalde Bentasen bihar ere arratsaldeko 6ak eta 4denean. San Marzialek eta Marinok San Jose Obreron jokatuko dute partidua bihar arratsaldeko 7:30etan eta azkenik Dunboa Eguzkik atxadeneko jardunaldia izanen du asteburu honetan. Azkenik, juvenilien Euskal Ligan, beti gaztek Bilbora bidaiatu beharko du Indautxuren kontra jokatzeko iparralde zelaian. Neurketa bihar izanen da arratsaldeko 7ak eta 4denean. Eskubaloian berriz, lehen maila nazionalean Ilkapo Hondarribia etxean arituko da oraingoan eta bertan ereintza taldea jaso beharko dute hondarribitarrek igandean eguerdiko 12etan. Bertze aldetik Txingudei Zubieder Artalekun arituko da igandean Muntxarperen kontra eguerdiko 12etan. Txingudei Goibarrek ere igandearekin jokatuko du asteburuko neurketa eta Artalekun baita ere Soraluzeren kontra. Eta azkenik Txingudei Goser bihar arituko da Usurbilen bertako taldearen kontra goizeko 11:30etan. Endaiako Nasional bi mailako esteden daietaldeak azkenik Irisarri jasoko du etxean bihar arratsaldeko 7etan. Saskibaloian Izeta Lau Hondarribiak Txintxu Gozotegia taldea bisitatuko du asteburu honetan hauen arteko neurketa bihar ospatuko da arratsaldeko 6etan. Eta Erroibidere kanpoan arituko da. Hauek Ibaizabal bisitatuko dute bihar ere, baina arratsaldeko 4etan. Eta neskak Endaian jokatuko dute bihar ere, bere kiroldegian, eta bigarren taldea jasoko dute Zen Medar taldea. Eta, ja. Hogeian beste gizonezkoak umaren kontra jokatuko dute. Ederki. Ba, errugbian, Zaisa Txingudiko senior taldeak asteburu honetan berriz ere atxeden aldia izanen du. Hala ere, 18-16 eta 14 urtez azpikoek euren ligakin jarraituko dute. 18 urtez azpikoak Iruñan arituko dira Iruña UNAF taldearen kontra bihar eguerdiko 12:30etan. 16 urtez azpikoak berriz Gaztedi beren kontra jokatuko dute Gasteizen bihar ere eguerdiko 12:30etan. Eta azkenik 14 urtez azpikoek 15-ko Errubiarekin hasiko dira bihar ere eta hirukoa jokatuko dute Zarautzen Zarautz Beltzak eta Berabera taldeen kontra goizeko 10:30etatik aintzinera. Honez gain, Txingudei Rugby Klubak aurtengo denboraldian nesken entrenamendu bereziekin hasi zen asteartetan proiektu berri bati ekiteko asmoarekin. Hain zuzen ere, torkizunean senior mailako emakumezko talde bat sortzeko helburuarekin hasi zituzten entrenamendu hauek. Izan duen arrakasta ikusita, ba klubak hemendik aintzinera hortzegunetan ere ospatuko ditu entrenamenduak arratsaldeko 8:30etatik 7:30etara. Eta eskualdeko emakume guztiak animatu ditu errugbia ezagutzera eta probatzera. Azkenik Federal bi mailako esteden daie taldeak atxeden aldia izanen du asteburu honetan eta hurrengoan jarriko dira berriz ere martxan Ortezen kontra jokatuko duten neurketarekin. Eta waterpoloan azkenik Kurgarako senior mailako emakumezkoak etxean arituko dira asteburu honetan eta azken portun jaso beharko dute Barakaldo taldea. Neurketa bihar ospatuko dute arratsaldeko 6:30etan. Eta senior mailako gizonezkoen taldeak ere, ba bihar jokatuko du neurketa etxean baita ere eta hauek Getxoren kontra jokatuko dute asteburu honetako neurketa. Erran dugun moduan bihar izanen da arratsaldeko 8:00etan. Bukatzeko Euskal Futbol talde nagusien berri ere emanen dugu. Erreleko neskek asteburu honetan Atletiken aurkako derbia jokatuko dute. Hain zuzen ere, bihar ospatuko dute neurketa Lezaman arratsaldeko 8:00etan. Beraz, ba, derbi garrantzitsua eta, bueno, ba, giroz betea egonen da, ez? Bai, bai, derbi handi bat izango da. Bai. Noski bai ez. Beti giroa aparta izaten da, bai, horretatik. Bai. Eta goza dezagun derbitaz, bai, eta geure noski. Derbitaz, noski bai ez. Hori da, ba, gogoratu bihar ospatuko dela Lezaman arratsaldeko 8:00etan. Osasunako neskaek lehen federazio mailan Granadilla Tenerife beren kontra arituko dira oraingoan, kanpoan, igandean eguerdiko ordu batetan. Eta azkenik, ba, gizonezkoen ligan atxeden aldia izan edute talde guztiek munduko txapelketa dela eta. Beraz, ba, bueno, honekin amaierara iritsi gara, ez dakit bertze kiroletako itzorduren bat, edo bertze zerbait aipatzeko gelditzen zaigun. ez? Endaiako errugilariak etxeden aldia dute. Hori da. Saskibaloiariak hariko dira. Azkenean, arun batean gizonezkoak Endaian sortziteretan eta zemedarren aurka eta igandean eskak izango dira Amun. Bai. Eta besterik ez? Ez dut krosaz gozatuko dugu. Hori da. Amarretan, igandean, bai, bai. Eguraldi kaskarretan gota, baina altak guztizik gozatezagun krosaz. Hori da, noski. Eta gero, amabitan realunenen informazioa zehatzagoa izango dugu, interzitiren bai. Aurka. Eta eskubaloia bihar. Hori da. Eskubaloia, hartzaldeko bai. Seiretan, hartaleko kiroldegian, eta bazkidea balimada norbait. Gaur bertan bazkide egiten alda, eta bihar aurkezten alda, gauta gai bezala. Hori da, hori da, hori indik ere hastia bada. Kontuz, legediak horrela bai, dio, orduan, bai, aski berezia, berezia dia. Alde horretatik gauzak, eta, bueno, besterik ez, eta geure kirolarekin batera, eta, bueno, lehen asteburua, eguraldi kaskarrateken, horrean, hori da. Eutzi eta gogorrein. Hori da. Ba, honekin bai, amaierara iritsi gara beraz, agurtzeko unea iritsi zaigu, eskerrik asko berriz ere gurean izateagatik. Zorregatik, agur, txalde gara izan ezazue. Bai, berdin. Eta nola ez zuri ere eskerrak entzule beti bezala Bantxeta Irratiko ginen atzean, izateagatik. Ongi pasatu asteburua, gogoratu gaur aipatutako hitzorduak eta astelen arte. Danza, e gira tutta la stanza, mentre si danza, danza, e gira tutto intorno la stanza, mentre si danza, danza, e gira tutta la stanza, mentre si danza, danza. Voglio vederti danzare come le zingare del deserto con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa. Voglio vederti danzare come i dervisci e tulle che girano sulle spine dorsali al suono di cavigliere dei catacali e gira tutto intorno alla stanza. Balcaniche mentre danzatori bulgari a piedi nudi sui braccieri ardenti. E Radio Tirana trasmette musiche balcaniche mentre danzatori bulgari a piedi nudi sui braccieri ardenti. E gira tutto intorno alla stanza.